أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سورة القيامة مکی صورت دے نازل شوی دے مکی دا سورة الحمزہ او رستو دا سورة القارعنہ ترتیب قرآنی کی پینزہ او یایم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی یو دیرشم نمبر صورت دے ربط دری صورت دا ما قبل صورت دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا معرضون دا قرآن کریم تھا کہ دا خلق دا قرآن نے انکار کئی اعراض کئی مخ سے اڑائی اغیت اللہ تعالیٰ زور نہ بیان کلا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی ذکر کئی منکرین دا قرآن کریم تھا معرضین تھا دا قیامت یار اللہ تعالیٰ بیان ہے دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تیزی بیان کلا پا تبلیغ دا قرآن کریم باننے دا قرآن کریم دا بیان اول کتاب دے دا رسول کتاب دے نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا غید پارا ادب بیانی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی نو مخ کی تحزیز علی تبلیغ القرآن اوس اللہ تعالیٰ جی کرکی ادب دا قرآن کریم سر داود سورت دا اثبات دا قیامت بی ذکر جمع العظام اللہ تعالیٰ و دا اڈو کی را پرتکی قیامت را روان دے او دا اللہ تعالیٰ یو نوم ذکر شوی دے رب او دا ذکر کی گئی پا طریقی را تکرار سر لا اقسم بی یوم القیامہ لا دا سن دا پکار تکذیب نرے پکار دا قرآن کریم اقسم و قسم کومزا بیوم القیامہ پورت دا قیامت باندے اللہ وی دا قرآن اللہ وی دا قیامت دا ورزی تکذیب نرے پکار زا پاغی بانی قسم کوم چدا برازی بلا لا دا سن دا پکار یعنی تکذیب دا ورزی دا قیامت جائز نرے اقسم و قسم کومزا بیوم القیامت پورت دا قیامت ولا او داسی تکذیب نرے پکار اقسم و قسم کمزا بن نفس اللوامہ پاغ نفس ملامت کون کی باندے یوم القیامت نمراد دا قیامت احوال تی مراد دی نفس اللوامہ ستویلے کی مپسرین لکری دی نفس اللوامہ ہغا مومن مسلمان دے چی پا دنیا کی دا ہر چی پا دنیا کی پا ہر وقت کی دا زان سرا حساب کتاب کئی کلا چی گناہ تی وشی نو ځان ملامت کئی او دا گناہ نو توبہ و باسی او نفس لوامہ دیتا ویلے کی گی چی کلا خوراکو کی کلا سکاکو کی نو سوچ فکر کئی مقصد داغا اکل تا مقصد داغا خوراک و سکاک تا او بیا داغی شکر ادا کئی دیتا ویلے کی گی نفس لوامہ کم دے چی با دنیا کی پا ہر وقت کی رزان سر حساب کتاب کئی او کل چی تی گناوشی خپل زان ملامت کئی دا غین بیا توبو باسی او کل چی خوراکس کا کوکی نو سوچ پکر کئی چی دا کم مقصد دا پارا ما دا خوراکس کا کرده چی غد اللہ تعالی عبادت دے و شکریہ دا کول دی دا غین دیتا ولکی گی نفس لوامہ زان سر چی چاپ دنیا کی حسابو کا دا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے وی دا زان سر حسابو کئی مخ کی ردین چستا سر حسابو کلیش او چاچی زان سر پا دنیا کی حسابو کا مرد سر با دا قیامت پا ردبانی حساب آسان چی اقسم قسم کوم ذا بالنفس اللوامه پاغه نفس ملامت کون کی باندې ایحسب الانسان آیا گمان کئ انسان دی دکی دا اقسم اقسم دو ذری کر شعر او جواب قسم د دیره پاره محذوب دی اصل عبارت د سره اقسم قسم کوم ذا بیوم القیامت پر ورځ قیامت باندې اقسم بالنفس اللوامه لتبعثن بجمع العظائم بجمع العظام خام خاتا سبا را جوندی کلی شئی سر دا جمع کولو دا اڈو کستانا ستا سو دا اڈو کی برا جمع کلی شئی و جوندی بشی ای احسب الانسان و ای گمان کے انسان اللہ نجم عظام دا زجر دے ای گمان کے انسان اللہ نجم عظام چی راجعو بنکو منگا عظام ہو اڈو کی رد دا دین مراد منکر دا قیامت تی مراد دے اگر دا انکار کئی چی دا اڈو کی برا دا بیا راجع منشی ولی سا بلا ولی نا قادرین دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے نجمعوها قادرین راجم و بکمونگا دا غاڑو کل را قدرت لرون کی مونگا علا انو سوی بنانا چی برابر کو بندونا دا گتو دا تا دی دو مطلبونا پسرینو بیان کری دی یو مطلب دا دے اللہ تعالیٰ پا دی بین قدرت لری انو سوی بنانا تا جی دا انسان دا بندونا د دې په خاور کول باندې الله تعالی قدرت لري نو الله تو قدرت لري چې ردی دا بندونه دوباره جوړ کړي بندونه دوباره جوړ کړي لکه الله تعالی چې قدرت لري دې په خاور کول باندې نو په دې باندې هم قدرت لري چې دوباره برابر کړي او دا بندونه ذکر شوی دي بندونه دا واړه اډوکی دي بندونه دا ګوتو نو غټ اډوکی هغه خو په طریقې ولا سره الله تعالی را جمع کولی شي یو بلا مانا ذکر کرده هم پس سرینو بلا اولینا قادرینا منگا قدرت لرون کیو علا انو سوی بنانا چه برابر کو بندون دادیو اللہ تعالی دا قدرت لری چی دا انسان دا گوتو دا لاسونو دا خپو دا گوتی دا بندون بیخی آوار کی نو دا بشی پشان دا اوخ دا پخپڑی باندی اللہ تعالی ویزر لدام کولی شما چی ستا دا لاسو دا خپو دا گوتو دا کم بندون چی دی چی دا آوار کم بیخی برابر کم نو چه برابر شی دا گوتی ویرا غنڈی گینا دا با دا اوخ دا خپڑی پشانده که یو شی چی دا غسی دا کوله شمزم او بیا پی کار نشی کوله بل یوریدو الانسانو بلکی غواړی انسان لیب یور امامهو چی انکارو کی دا غا حالاتو نا چی را دمخی پرا روان دی دیکیم اللہ تعالی زجا ذکر کئی امامهو دا هو زمیر راجی دا انسان تا مخی دا سر روان دی قیامت را روان دی قبر را روان دی بعث بعد الموت دے میسان دے دا دا غینا انکار کئی بل یریدو الانسانو بلکی غواڑ انسان لیف جرا چی انکارو کی امامہو دا غا حالاتو نا چی ردم خطر روان دی تفسیر جلالین لکری دی لیف جرا پا معنا دا لیوکزی بسر دے لیف جرا امامہو چی در اغجن وگنی اغا حالات چی ردم خطر روان دی لیف جرا لیوکزی با چی دا در اغجن وگنی تفسیر جلالین دا معنا کری دی دیر بہترین مانا دا یسالو ایان یوم القیامة پر دریو اتن کی تخویب دے پا اخیرت باننے یسالو تپوس کئی دیوں یسالو تپوس کئی ایان یوم القیامة چی کلب یورز دا قیامت تفسیر ابن کثیر لکلی دی دا دین مراد سوالو استبعاد لیوقوعی ہی یعنی دا قیامت دیر زیاد لری گنی دا تپوس کئی وی کلب ای تا شوائے دا قیامت برا دین دا پا طریقی دا استبعاد او پا طریقی دا استحضا سر دا تپوس کئے سوال استبعاد لی وقوعی پا ازا برق البصرو نو کلچی کری پیری چی البصرو استرگی ازا برقا کری پیری کی دل تحیرا مپسرین لی کری دی کلچی دا استرگی حیران پریشان شی تفسیر جلالین مانا کری دا دہشا و تحیرا کله چې دا په دهشت کې راشي کله پرې کېدل دي تولی کېږي د سترګو کله چې د انور بیخي ښه صفایي او سړی ورته ګوري د سترګې داسې داسې کوي کتلی ورته نه شي دې ته ویلی کېږي برقه نو کله چې ازا دهشا و تحیره کله چې په دهشت کې شي او کله چې حیران شي دغه سترګې وخسف القمر او توره به شي سپوږمۍ اوس د سپوږمۍ دا رڼا ده او دا یو ښایسته شی دی دا به توره شي و جمع الشمس والقمر و جمع بکللشی نور و سپوگمی نور و سپوگمی به یو ذکرشی ده سر پارا یو معنی علماء ذکر کرده تفسیر مدارکی یو معنی دا کرده جمعهما فی ذهاب الضوء جاو بکر لیشی دوانا انوار اس پوگمی پا تللو درانا کی تا دوانا نبرانا لارشی جمع الشمس والقمر جمعهما فی ذهاب الضوء یعنی رانا بر دوانا ختمش دا معنی کردی دا تفسیر مدارک او تفسیر حدائق الروح والریحان ام دا ترجمه ذکر کردی دویم معنی ذکر کردی دا جمع الشمس والقمر معنی دا دا فی طلوع من المغربی جاو بکلیشی نور اسپوگمی پر آخطلو کی دا مغرب نا نور اسپوگمی دوانا با دا مغرب نا را اوخ جولیش فی طلوع من المغرب دا مغرب دا طرف نا را اوخ جولیشی دا غا معنی ذکر کردی دا تفسیر مدارک دا ذکر کردی دا او تفسیر حدائق الروح والریحان دا ترجمه کردی دا دا غا دوانا معنی سیدی یو بل معنی ذکر کردی دا ام پسرینو پے جام بکل شی نور اس پوک مئی او اور د جہنم تبوا چولے شی ت دیر پار چی چا دو چا در نور اس پوک مئی عبادت کڑے دی چا غا ملامت کلے شی بدی باننے اس پوک مئی انور اس پوک مئی برا جام بکل شی او اور تبوا چولے شی د دیر پار چی چا د دی عبادت کڑے دی چی اغه پی ملامت کلے شی یقول الانسان وای به انسان وسا دا قیامت مصیبتون احیبتون یقول الانسان وای با انسان یوم ایزین پر آورد بانی این المفر کم زیده دا تیختی دا تختیدل زی وستره کنشتره دا جهنم نو تیخت کی یا تختیدل دا اللہ تعالی نا داتی مراد دی کلا هچری نشتره لا وزرا نشتره بچکی دل الى ربی که یوم ایزین المستقر ستا رب تا دی پدا غورد بانی المستقر قراری دا ټولو ورتلل دی دا ټولو مستقر زید رجوع یا زید اخری پیسلی الى ربی کاستا رب تا دی یوم ایزین پدا غورد بانی المستقر رو ورگ زیدل دا ټولو خلکو یا ورتل پار دا پیسلو بس دا غر پیسلو زید سر اللہ تلا دی آغی تا بدا خلک ورزی یونبو الانسان و خبر بکلیشی انسان یوم ایزین پا غورد بانی بما قدم و آخر پا آغا مالون بانی چه مخ کلی گری دی و آخر او رست پریخی دی چه کم نیک عمال لی گری دی مخ کی تا یا شاعت نیک عمال پا دی کردی دا غینا بخبر کلیشی دویم مانا آخرا چه مرگ نی و رست پریخی دی او قدما مانا داره چه مخ کی اکم گناه پریخی دا یا تو عبد اللہ تلا پریخی دی غینا بخبر کلیش یا بی ما قدما خپل مال مخ کې لګل دي صدقه کړې دي د الله تعالی په لار کې او اخر خپل مال ورستو باندې کړې دي نو انسان به پاغي باندې خبر کړي چې دومره مال دی د الله تعالی په لار کې مخ کې لګل یو زاغي اجر او ثواب دي یا مخ کې نیک اعمال لګل دي او اخر ورستو نیک اعمال باندې کړې دي یا قدمه باندې دار چې ګناهونه مخ کې کړې دي او اخر ورستو کړې دي تو عد الله تعالی بس د درې سلو وروړه معنی صحیح کیږي بل الانسان وعلى نفسه بصيره بلکه انسان پخپل ځان باندې لیدون کړي ولو القى معاذيره اگر چې وګرځي اگر که پیش کې دا ډېری باندې اگر که پیش کې دا ډېری باندې بل الانسان دا بل ترقې د پاره دی دا انسان پخپل ځان باندې پوی دی چې ما ګناهونه کړی دي ډېر او کنا نیک اعمال او کبد اعمال مې ډېر کړی دي ولو القى معاذيره عذرونه او پیش کې خو دې انسان ته خپل ځان معلوم دی کنه تاسو ویری دی لکه په منطق کې و اذا هر یو انسان په خپل ځان باندې علم حضوري یقیني دي نو الله تعالی وی بل الانسان علی نفسه بصیره دا انسان ته خپل ځان معلوم دي کنه خلک هم په پښتو کې رسې وی کنه هر سړی خپل ځان پیژني چې زه څومره په اوبو کې ډوب یم ولو القى معاذيره اگر کا وګرځي دې ډېرې باندې دغه معنا ذکر کړی دا معاذيره په معنا د عذر سره دی ولو جاء بكل معذره ما قبلت منه کراتل وکي دا په هر عذر سره خولي کین داوت نشي قبلې دلې ځکه انسان خپل هم په دی باندې گواہی کوي چې ما څومره ګناهونه کړی دي ولو جاء بكل معذره ما قبلت منه ته دا نه قبول نشي تفسیر مدارک دا معنا کړی دی یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک او ابن کثیر وایي معاذيره په معنا دا ولو القى معاذيره لو ارخى سطوره اگر کدی راو غرزی ډیری راو غرزی په ځان باندې پردې خو لیکن انسان د خپل ګنا نه بیا هم خبر دی کدا انسان پټه ګنا وکي نو دا انسان په خپل ځان باندې خبر کدا پردې میرا چول دی دروازې په ځان پسې بندې کړې دی او پټه می ګنا کړې نو کر بل چان دی پټه کړی دنه ته خو په خپل عالمی کنه چې ما خدا ګنا وکړه ولو القا معذيره ولو ال ولو ارخا ستوره اگر کبه ځان باندې پردی راوچې پټ دې کړه ګنا وکړه خدا انسان په خپل ځان باندې بیا هم پوی دی لا تحرک به لسانک مخ خدا وته پر قران کریم باندې جب خپل لتعجل به چې تا تا دیو کې پدی باندې دا نلسم آیات پوری ادب بیانې نبی صلی الله علیه وسلم ته نو قران کریم په واره کې په حدیث دا بخاری کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په اوله زمانہ کې دا وحی په واره کې ډیر مشقت برداشت کاو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام با وحی راوړله جبرئیل علیہ السلام بل وستله نبی علیہ السلام موسرم زر زر لوستله چې هیر را نشي نو نبی علیہ السلام ته ډیر زیات سخت تکلیف وو الله تعالی دا ادب راولی گا چې دی باندې زر زر خپل مخدا وا او الله تعالی ذکر کړی دی دری زمواریانی الله تعالی ذکر کړی دی یو دا چې الله تعالی به دا قران جمع کوي ستا په سینه کې دویم دار چې لوستل دا غي به اسانه ستا په جبه باندې او دریم دار چې الله تعالی بر دی تفسیر او د دې وضاحت تا ته در نصیب کیا الله تعالی دری زمواریانی کړی دی یو به الله دا قران ستا په ځل کې جمع کړی ډیر تعریف یې مکوا او دویم دار چې په جبه باندې به لر دی لوستل اسانه او دریم دار چې ردی په وضاحت او ردی په تفسیر باندې به الله تعالی ته کوی کوي نو تعظیم کوو نو دا ادب شو د قران کریم الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی نو مونږ او تاسو ته وی چې اول به داسې باندې کوی چې اول درس یو یو آیات کوی دو دو آیاتونه کوی او بیا چې اوریدونکو ته ناس ته خلکو ته زی بیا نه معلومیږي چې دا کم ټکی ترجمه یو کړل داسې باندې کوی داسې د قران ختم چې کوي نو داسې بنه کوي چې سره په اخره د آیات اخرانه لپس سره تعلمون او يعملون او يسمعون په دې باندې پويږي په نور باندې نه پويږي نه دومره تادی بنه کوي په قلار باندې دومره تادی چې پکې نو مکو کنه ختم بیا مکو خیر دی قران سره شرمول ولیکې نو ډیر چې علما په درس کې شرمول کوي او ډیر قاریان چې په ختم د قران کې شرمول کوي نو قران به شرمو نه قران چې وایو د اول نه په یو طرز باندې په یو طریقه باندې وایو دا اوسې بس ها قران چې څومره ډیر ویل کیږي بیا لګ اسانيږي مثلا مخکې ویل شو دي نو خلک کوئی چره دا واقع مخکې ویل شو دي دا آیات مخکې تیر شوی دي نو هغه ځان له معنا لري خو نور یو شاند کې په قرار باندې وایي قران چې خلک هم به پوه شي ته هم پوه شي نو اکثر دا اوسې وشي په مدرسو کې اول چې طالبان سبق وایي استادان نو الکلمتو کې په کاپی کې څومره باس کوي د غټ اختر پورې الکلمتو او ډیر نه چې ته پوسو کې وایي الکلمتو کې د تو سم پاتې دی له بیا چې اخر د اخر کال چې دوه میاشتې سبق پاتې نو بیا چې ټوله کاپی وایي نو خلک کوئی کنه وایي په اول کې ته وایي په خپل استاد هم پوهیږي او شاګرد هم پوهیږي په مینځ کې بیا استاد پوهیږي او شاګرد نه پوهیږي په آخر کې بیا نه استاد پوهیږي نه شاګرد پوهیږي دا څه وایم او دا طالب هم چې دا استاد زما څه وایي دا څه بربادي وایي په د اول نه خدای مبخه د اول نه چې په قلاره قلاره باندې قیل او قلنا قیل او قلنا قیل او قلنا بس دغې ته ون خالي ور که چا ویل زه ویم که چا ویل زه ویم بس دغه خبره که چا ونه ویل ته بس وکړي هغه سبق چې نه قیل قلنا یاد شي او نه بل شی یاد شي د دې لپاره کافیه دا نحو دا صرف دی بیا بل دی تا دیر پارا پا کار داره چی دا سبق کی احکامات دا اغا سبق او قواعد دا ویلش نو یو قیده چی ویلش تا باقی بانی سل زین حل کولیشی بیا آسان سبق چی دا ویل پا کار دی نو طول سبق یو شند که ویل پا کار دی چی طول خلق باقی بانی پویش دیده که اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا دا ادب بیانه لا تحرک به لسانک زر زر مخو دا وجبا پر قرآن کریم باننے لتعجر به چی تدادیو کے بدے باننے انا علینا جمعہ یقینا زمان پا زمان باننے جمع قول دا دی قرآن کریم دی استا پسینا کے جمعہ پی صدر کا تفسیر مدارک دا غلی کلی تاستا ما پا ترجمہ کم دا غوی و قرآنہ اول وستل دا دی یعنی دا اللہ تعالی بستا د دې قران کریم لوستل ستا په جواب باندې آسان کی فإذا قرأناه نکل چې ولول مونږ د قران کریم لرا فتبع قرآن نو روان شته په لوستلو د غي پسې جبريل علی السلام ته انتظار وکا چې کله هغه وای نو چې هغه کله پوره کین وې ته وای نو کله چې استاد سبق وای نو ته انتظار وکا طالب العلم ته دا وای چې کله استاد په تاریخ شي دغه نو ورستو بیا ځان سبق وړا وکنه اوس په هغه سات کې استاد هم لګیا دی ته هم پسې وې نو دا خو نه کیږي که همدا داسې ووایي بیا وروستو ځان له واړه دغسې بله معنی په دې کې دا ده چې فتبع نو بیا ته روان شه په قرآن کریم پسې کله چې دې قرآن کریم ولوسته نو فتبع قرآن بیا تابعداري وکړه د خپلو لوستلو معنا دې دا ده چې بیا په دې باندې عمل وکړه بیا په دې باندې عمل وکړه قرآن دې ولوسته نو عمل پرې وکړه کنه مخ کی تاس تما دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول وایا چې ډیر خلک قرآن د اول نه تر اخره پورې وای وای چې قرات القرآن كله ما ټول قرآن کریم ولوست لا یرا له فی خلقه ولا عمله قرآن اثر چې دغه په اخلاقو کې او دغه په عمل کې د قرآن سره اثر نه ښکاری نو الله وای چې قرآن دی ولوست دومره دې ځان وکړاو طالب ځان وکړاو دی عالم ځان وکړاو نو په تبع قرآن بیا ورپسې شه په دغه لوستلو پسې ثم ان علينا بيانا بیا زمون په ذمہ باندې دی وضاحت کول د دې الله تعالی به تار دی قران په وضاحت باندې پوی کوي نو ټولنه بهترینه طریقه د قران د تفسیر تفسیر د قران دی په قران سره او بیا تفسیر د قران دی په حدیث سره او بیا تفسیر د قران دی په اقوال د صحابه او د تابعین سره الله تعالی دا پیغمبر په جواب باندې دا بیان کړی کلا بل لا تحبون العاجله کلا هجر داس نه دا کلا یو قول دار چی یعنی انسان لده قرآن نه غفلت نه پکار کلا هیچ چری داسې نه ده پکار یا کلا په معنی د حقن سره دی یقینی خبره ده تحبون العاجله تاسو مینه کوي د دنیا سره و تذرون الاخره او پریږدئ تاسو آخرت لره د دنیا سره مینه کوي نو د دنیا مینه محبت دا سبب جوړیږي لپاره د پریښودلو د آخرت وجوه یوم اذن ناظره بعض مخونه په دا عورت باندې ناظره تون تر تازه ای الی ربها ناظره خپل رب ته بادی وکتون کی خپل رب ته وګوري په حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د څوار لسم سپوږمې ته وکتل او نبی علیه السلام صحابه کرام او طویل ترو نه ربکم کما ترو نه هاذ القمر تاسو خپل رب داسې نه لکه څنګه چې تاسو سپوږمې نه د څوار لسم سپوږمې د چانه پټه پنانې نو د الله تعالی پر دلو کې وداسې نه چې یو کس ته ګوري الله تعالی ته او د بل نه پناش الله تعالی دې زمونږ استادو دیدار الهی نصیب کی نو وجوه یوم ازین ناظره الی ربها ناظره او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دل کې ذکر شول ناظره بعض مخونه به اتر او تازه ای اول ډاله چې جنت ته ځي یدخلون الجنه علی حیات البدر جنتیان به دومره خایسته لکه د سپوږمۍ په مقدار باندې د سپوږمۍ چې څنګه خایسته نو اولنې ډله چې جنت ته ځي نبی علیه الصلاۃ والسلام متفقون علیه صحیح حدیث تیر بخاری او مسلم الله تعالی دې زمونږ استادو دغه حالت نصیب کړي او وجوه یومئذین باسرتن او باز مخونه په دا ورځ باندې باسرتن بدرنګي بد شکل وي تک تور وي باز مخونه تظن او گمان بکئی ایوب علی بها فاقره چې او بکله شیر د سر غافت ملامته اونکه دا تخویف او خروی دی مخونه به توری تظن په معنا د یقین سره دی کله چې د دې دا شکل بدلی او با بدمخی تو رنگی تور مخی نو دته ودا یقین ناشی چې زما سره یو عمل کیږي چې هغه د ملامته اونکه عمل دی فاقره ویل کیږي فقر د ملاړو کی ته ویل کیږي د دینه مراد سره عذاب دی دا به یقین وکي چې کېدل شي د سره عافت ملامته اونکه یعنی د الله تعالی عذاب به پیرازي کله هیڅ ریدا سينه د پکار هیڅ ریدا سينه دی هلاکون کی عذاب ته مراد دی فاقره نو مراد سره عافت ملامته اونکه یعنی هلاکون کی عذاب کله هیڅ ریدا سينه د پکار یعنی کامل دا کافر چې ایمان نه لري په قیامت باندې نه داسې ولنه د پکار بلکې ایمان پکار دی په قیامت باندې یا کله دا مینه محبت د دنیا سره نه دی پکار کله مینه محبت د دنیا سره نه دی پکار کله اذا بلغت التراقیا کله چې ورسیږي روح مریتا وقیل او ویل شي من راق سوک دے دم چون کے سوک دے دم چون کے در قیامت حالت الله تعالی ذکر کئ راقین دی کې سمان سره دی یو قول عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړه دی هغه راقین من الرقیه دا په معنا د دم سره دی نور دین سم مراد دی یعنی حاضرین په وخت د ځن کدن کې دا وای چې څوک شته چې دا سړی دم کې او دا غو ګماندار چې دا مریض دی قیل من راق او به ویل شي چې څوک شته چې دی ته سورت یاسین وای او دا دم کې چې دا خشي نو ډیر کرته داسې کنه یو سړی د مرګ په حالت کې ځن کدن شروع او هغه حاضرین سوې څوک شته چې دا سړی دم کې راځم دا سړی مریض دی دا عون الرحمن په تفسیر القرآن دا معنا ذکر کړی ده دوی معنا ذکر کړی ده راقین معنا طبیب شاپین یداوی عون الرحمن په تفسیر القرآن او علامه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی ده قیل او ویل شي من راق څوک شته دی طبیب ډاکټر چې ردی مریض علاج وکي او دا غیزن کدنی الله تعالی دغه وخت ځان تر یاد کړي چې خلک به وایي چې طبیب وګوري ډاکټر راولې چې صحیح تر ریپونو ستنی ولګي سنب کلا ورکړي نه واغې صاحب یې تو کلی قیل من راق من راق طبیب شاف یداوی دوای والا څوک شته کې نشته درېم معنا ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت الله علی او ادا د رقیا يرقانه ماخوذ دی په معنا د بر خطل سره نقیل من راق او ویل شي څوک دی خېجون کې د دې روح لرا چروا خېجې بر طرف ته ملائکه الروح او ملائکه العذاب دا به ویل شي دا ملائکه کله چې د چانه ساخېږي نو ملائکه د عذاب او ملائکه د رحمت راغلي نو کرا سړی کافر یې بی دیني نو ملائکه د عذاب ته روح واخلي او وی خېجې لري کې او څوک چې نیک انساني دا غینه ملائکه تر رحمت دا واخلي ساتي واخلي نو رقیا يرقنه ماخوذ دي څوک دي چې ردينه اغه روح وخېږي ملائکه الرحمت او ملائکه العذاب ابن کثیر رحمت الله علیه د غدرې ترجمه کړی ده اذا بلغت التراقيا کله چې ورسیږي روح مړی ته وقیل او ویل شي من راق څوک دي دمه چونکه یا قیل او ویل شي من راق څوک دي اغه ډاکټر چې اغه دوايو کړی ده یا قیل او ویل شي من راق سوک دے دا ملائک بخپل میں انکے وی سوک دے چی ردی روح بواخی جائی سوک دے چی روح بتی واخلی وزن انہو الپراق او گمان باو کی چی قرن دا وقت دا جدائی دے بس دا حاضرینو یقین براش او دا دی مریض انسان دا غبراشی وقت دا جدائی دے سمان دا دو مانی دی یا وقت دا جدائی دا روح دے دا بدن نا یا وقت دا جدائی دے دا دنیا و دا مال و دا اولاد نا دا یقین براشی چې بس د دنیا نه بس رخصتې کوم دا اخرې وخت لرزم کدن اخرې ساه دې په خلیک والتقت الساق بساقي او یو دې بشي یو پندای د ولی پندای سره الی ربک یوم الدین المساق ستارب تدی په دا غورت باندې ورتلل والتقت الساق بساق ردین مراد څه دې نو یو قول تفسیر مدارک ذکر کړی دې معنی سره والتقت الساق التوت ساقاه عند موته پا وخت د زن کدن کې په وخت د مرګ کې ردی دا یو پنڈی د بلی پنڈی سره یو ځای کړلی شي نو د مرګ په وخت کې چې کله چې ډیره سختې په باندې خلکو باندې نو دا یو پنڈی راخلی دی ویل را چي دی بلې را چي ډیره سختې را وجنه ولته پتی ساق و بساقي دا یو پنڈی راخلی دی ویل را چي دا بل دی بلې را چي کله چې سختې نو خلک داسې کوي دا یو پنڈی په دې یو باندې واره چي په دې بل باندې نو یو دغه تی مراد دی دویم قول دار چی ولتا پتی ساق و بی ساقی راون غختر شی دا یو پندائی دا بلی پندائی سرا پا کپن کی کل سرای مر شی پندائی خوری وری نو خلق کی رایو زیکی کپن کی ایو زیکی او بیا کپن کی سپا چرل با نیو تڑی کنه غوٹا ولور کی ولتا پتی ساق و بی ساقی دغ مانم ذکر کردی دا تفسیر مدارک اغوی ساقاہو حینا تلفانی فی اکپانی کله چې دا په کپن کې راون غختلی شي او پنډی د یو سره یو د یو بل سره یو ځای کړلی شي درېمه معنا هغه هم ډېره بهترینه معنا ده معنا مجازي ده او هغه هم ذکر کړی دا تفسیر مدارک د دې څه معنا ده چې یوه پنډی د بلې پنډی نه راتاو کړلی شي نو وای او ی دینه مراد دا کنایه ده عن شدت فراق الدنیا بشدت اقبال الاخره ته دنیا نه روان دی او اخرت طرف ته روان دی د دنیا نه جدا کیږي او د قیامت او اخرت سره ملاویږي نو دغه شدت او سختی ته مراد ده ول تر پتی ساق و بساقی یو پنڈی د بلی نه راتاو کی سمانه ده یعنی د دنیا اخره وخه ده او د قیامت اولنه وخه ده نو دا سختی ته دغه مراد ده الی ربک یوم الدین المساق ستا رب ته دی په دغه ورځ باندې ورتلل فلا صدق ولا صلى دا زجر دی الله تعالی دغه انسان ته ذکر کوي په سلور اوامر باندې الله تعالی زجر ذکر کوي فلا صدق نو تصدیق نه دی کړی د نبی صلی الله علیه وسلم او د قرآنی کریم ولا صلى او نه مونږ کړی دی ولیکن کذب لیکن تکذیب کړی دی دروغجن کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او قرآنی کریم وتولى او مخ اړولی دی وتولى مخ اړولی دی ولیکن کذب وتولى تکذیب او تولی کې فرق سره نو مفسرین لیکلي دي تکذیب بل لسان مراد ده او وتولى اعراض ده په مخ او په باقی بدن سره ولیکن کذب لیکن تکذیب کړی دي د قران او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جواب باندې وتولى او مخ اړول دي دغه نه په بدن سره مخ تیړول دي بدن تیړول دي نور پر کونو مفسرین ذکر کړی دي ثم ذهبا او بیا دې تلې دې الی اهله خلی قرانی تا یتمتا لوی کون کې چلوې کوله د قران نه د قران د مجلس نه د نبی علی السلام نه مخړولې دي الى اهلهن مراد مفسرین لیکلی دی اهل عیال تی واز نه دی مراد بلکی مراد درین شاگردان تابعداران او مریدان تی مراد دی یتمتا سمانه ده د نبی علیہ السلام خلاف کړه دی د دین خلاف کړه دی کله چې شاگردان او خپل ملګرو مریدان خواله تل دی نو بیا لویم کوي په دی باندې چې مړه پیغمبر خو ته بیان کړه مسلې ویل خو زه تیسي دراله مړه دی ته څوک وګ نګدی نو بیا لویم کړه په دی باندې تل دی خپل شاگردان او ته اهل عیال ته خپل ملګرو خواته او بیا په دی خبره باندې لویم کړه چې مای خبره ونه منله اولا لک فا اولا نو تبایده تا لرا فا اولا نو بیادل تبایده ثم اولا لکا نو بیاد تبایده تا لرا نو پا اولا بیادل تبایده سلور زل اللہ تعالی دا تبایی خبر ذکر کرده لند مقصد داده امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دلی سلور وانو فرق ذکر کرده اولا لکا نو تبایده تا لرا پا حالت دا جون کی ثم اولا لکا نو بیاد تبایده ستا لرا پا حالت دا مر کی نبیا تبای دستار فارا پورس د باس بعد الموت باندې نبیا تبای دستار فارا په دخول د جهنم سره پوښولای اولا لک تبای دستار فارا په ژوند د دنیا کې ف اولا نبیا تبای دستار فارا په وخت د مرګ کې ثم اولا لک نبیا تبای دستار فارا په میدان محشر کې نو ف اولا بیا در تبای د په دخول د نار سره چې جهنم ته وځي امام قرطبی بس آسانه معنا کړی دا ډیر بهترینه معنا ده ډیر لګیوم ایا حساب الانسان او ای گمان کې انسان اوس زجر دے په انکار د حساب او د باس بدل موت باندې ایا گمان کې انسان ایتر ک سودا چې پری بخود لشی دا بیکارا محمل یعنی سمانا دا چې د سر حساب کتاب نه کیږي په دنیا کې د تاسو احکامات د الله تعالی نه دي متوجه ولی الم یکو نطفه من منی یمنا دا دلیل دی لپاره د اثبات د باس بدل موت کتا سره قیامت د انکار کوي نو قیامت نه انکار مکوي ته خپل پیدائش ته وګور چې الله تعالی تر سره پیدا کړی اگه تو خصوص کهو کنه نو چه اللہ دیده نطفه نا پیدا کولیشی نولی اللہ ترائی دوباره نشی را پیدا کولی علم یکو نطفتن آیا ولی نو داغ انسان نطفتن آغا ساز که ممنی اندمانی یمنا چه اولیشو اچه اولیشو پر رحم که ثم مکان علقتن او بیا شو آغا تکلا دوینی پس پا خلقانو جوڑه که آغا دارا پیدای که آغا دارا پس سوانو برابر که اول ساز که منی دی او بیا داغینه ټوکلا د وینې جوړه شوله او بیا داغینه دغه جوړه شوله ټوکلا د وخې جوړه شولن بیا الله تعالی دې پیدا کو برابر اندامون علیک پسوان برابر یک فجعل منه الزوجین الذکر والانثى نو جوړه کړل الله تعالی ته دغه انسان نه الزوجین جوړی هغه جوړی کمری الذکر جناری نه دی والانثى او زنانه ده الله تعالی د دې کارونو قدرت لري علیس ذالک بقادرین نو او آیا ولی ندی اللہ تعالی علیس ذالک آیا ولی ندی دا غزات چی اللہ تعالی دی بقادرین قدرت لرون کی علا ایوحی الموتا چی جوندی کی مڑی دا غزات چی تی پا دا اندازہ بانی پیدا کردی ولی دا غزات قدرت پا دی بانی ندری چی اللہ تعالی مڑی دوباره جوندی کی دیده که با حدیث دا ابو داود کی مسند احمد کی او امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیری تباری کی او تقریبا ټول مفسرینو دا حدیث رسی کر کړی دا بوای مختلف الفاظ دی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموت سبحانك فبلا سبحانك فبلا دا سر وای په سنت طریقه باندې عمل وکي سبحانك فبلا یا بل روایت کرا غلی دی الیس ذلک ای ولی نه دی د غزاد چې الله تعالی دی بقادر قدرت لرون کې علی ان یحیی الموت چې ژوندګی مړو لره سبحانک و بلا سبحانک و بلا الله تعالی تعالی رفا کیده و بالکل تپ دی باندې قدرت لري نو سبحانک فبلا یا سبحانک و بلا دا دوانه چری دا الفاظ صحیح دی په حدیث کرا غلی دی او بیا امام ابو داود رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کلمات په ویلو باندې امر هم کړی دی نبی علیہ السلام امر کړی دی چې دا به سره وایي خامخه نو بیا په دې کې اختلاف دی چې پرز باندې کې به وایو کنه به وایو نو بعد علماء ذکر کړی دي چې او په پرز باندې کې یا نپل مونږ نه پاغي کې به په مانځ کې دننه کله چې دا سر ته ورسېن دا به سره سبحانك فبلا یا سبحانك وبلا یا بلا دا هم په حدیث کې راغلل بس دا به سره په مانځ کې لري که هر قسم مونږ دی او کڅوک د مونږ نه بهر دین دغه به مسره وي دا ابن کثیر هم دغه روایت ذکر کړی دی امام ابو داود مسند احمد کې امام ابن جریر او دغه سی تفسیر جلالین مدارک دی ټول دا ذکر کړی علی ذالک ای ولی ندی دغه ذات الله تعالی به قادر قدرت لرون کې علی ایحی الموت پدې خبره باندې چې ژوندې بکی مړی سبحانکا فبالا سبحانکا و بلا بلا اللہ تعالیٰ تردی قدرت لری